demek oluyor beşik çekmesi? Bilmeden insana koca olur mu? Şu akıl insana Allah vergisi. İnsan hiç dilenip zengin olur mu? Şu akıl insana Allah vergisi. İnsan hiç dilenip zengin olur mu? Başkasını sever isterse olur ya düşer de bir gün hevese. Kim girmek ister ki gençken kafese? Bugün yaşanmadan yarın olur mu? Kim girmek ister ki gençken kafese? Bugün yaşanmadan yarın olur mu? Olmuşum Ağustos ayında çıkar olur mu? Ağustos...